Vítám vás na další přednášce, kterou přednese Jitka Šlichcová. Je doktorantkou Evangelické teologické fakulty, jestli to nepletu, a podílí se na tvorbě časopisu Dingir a náboženského infoservisu a přednese teda přednášku na téma stát versus sekta, způsoby řešení konfliktu mezi státní mocí a novým náboženským hnutím. Zkusíme teda odmout v rámci toho, abyste to viděli na tu prezentaci. Já jsem si vybrala takové specifičtější téma, a tím je, nebo ten konflikt státu s náboženským hnutím, nebo lidově řečeno sektou, vám chci ukázat na příkladu nového náboženského hnutí 12 kmenů, které v Česku působí asi 10 let, nebo tak přibližně tak nějak, ale vzniklo v Americe už v letech 70. Záhy pochopíte proč, já bych vám na to chtěla ilustrovat to, jak různě vlastně se historicky v rámci jako dlouhodobé existence tady tohoto hnutí vlastně řešili jeho vztahy se státem a různé formy konfliktu, které se většinou týkaly dětí a výchovy dětí v tomto hnutí. Obecně vybrala jsem si 12 kmenů jako takového zástupce, protože je to vlastně jenom zástupce toho, s čím se obecně v souvislosti s novými náboženskými hnutími a dětmi nových náboženských hnutí setkáváme. A to je, že zkrátka nová náboženská hnutí, tak jak vlastně i vám v tuhle chvíli v hlavě určitě naskakuje, že když se řekne sekta, tak vám naskakují různá podezření. Ta podezření jsou někdy pravdivá, někdy nikoli, ale nicméně ve spojitosti s dětma se vám určitě vybaví nějak v hlavě nějaké možné přísné tresty, přísná výchova, domácí vyučování, oddělování těch dětí od většinové společnosti, dětská práce, vykořisťování těch dětí, vlastně případně i sexuální zneužívání a vystavení těch dětí nízkému životnímu standardu, výchovu naprosto odlišnou od nějakého toho, co bychom lidově řekli normální běžná výchova nebo výchova běžná v normální společnosti. No a když si dáme dohromady tady tahle všechna podezření, tak je nám asi také jasné, pod jakým tlakem jsou úřady, státní instituce, stát jako takový, aby vlastně zajistil nějak, aby se toto nemohlo dít, aby ty sekty toto nemohly konat a pokud to konají, tak aby se tomu nějak razantně zabránilo, aby ty děti byly ochráněny a pokud možno třeba i preventivní ochrany, to znamená nejenom, že až když se jim to děje, ale aby se zabránilo tomu, aby se to vůbec mohlo dít. Úřady a jejich práce nebo jejich dohled nad těmito skupinami se velmi často stávají takovým jako nástrojem odpůrců těch skupin, ať už jsou to třeba někteří znepokojení příbuzní těch členů nových náboženských hnutí, nebo jsou to odpadlíci, takzvaní apostaté, kteří nejenom, že tu svou vůli nebo tu původní komunitu, to původní hnutí opustili, ale ještě navíc vůči němu cítí nějaký negativní sentiment, který mají potřebu ventilovat a varovat vlastně před tím společenstvím další případné možné lidi, kteří by se třeba mohli také stát v uvozovkách, ale v tom jejich vyjadřování to také obětí, další obětí toho uskupení a tak podobně. Na úřady je v tomto směru vyvíjen tlak, protože ti apostaté velice často mívají, ta jejich svědectví vyznívají mnohem věrohodněji než ta svědectví. Jo, máte na jedné straně máte svědectví lidí, kteří v té komunitě žijou, kteří jsou členy toho hnutí, na druhé straně máte svědectví někoho, kdo odtamtud ve zlém odešel. Jo? A těm jejich svědectvím většinou bývá přikládána mnohem větší věrohodnost než těm lidem, kteří v tom hnutí žijí. Takže máte-li proti sobě jednoho člena, druhého apostatu, tak většinou mnohem více bývají vyslyšení a zejména v té většinové společnosti mimo tu komunitu ti lidé, kteří to hnutí opustí. Takže dalším vlastně tlakem, který na ty úřady je vyvíjen, tak nejsou jenom ti jednotlivci, ti apostaté, ale zejména potom média a ta většinová společnost, která vyslyší ta negativní svědectví těch apostatů a začne vyvíjet zase tlak na ty úřady. A tlak na ty úřady vyvíjí nejen proto, aby zabránil negativnímu chování v tom daném náboženském hnutí, ale aby tvořil nějaké třeba i zákony, zkrátka, aby konal tak, aby z nějakého jednoho hnutí třeba udělal exemplární příklad. Exemplární příklad toho, co je považováno za normální a správné, co je považováno za žádoucí, aby vlastně zamezil působení těch sekt, aby ukázal, jak moc jsou sekty špatné a jak moc vlastně ta většinová společnost reprezentovaná státem a státními úřady odmítá tento způsob života, tento způsob myšlení tolerovat. Ty konflikty, které potom vznikají vlastně mezi tím novým náboženským hnutím a tou většinovou společností reprezentovanou úřady, můžeme rozdělit do takových tří kategorií, přičemž v souvislosti s tím hnutím 12 kmenů jsou z těch tří možností důležitá hlavně ty dvě, to první a poslední. Jednak ta soutěživá řešení, kde jde vlastně o to, kdo koho přetlačí. Jo, aby a zejména stát, že tam má tu pozici, kdy má vyvinout co největší tlak a natolik represivní přístup, aby vlastně to hnutí potlačil, aby mu naprosto v tom zabránil, aby s ním vlastně vybojoval nějakou bitvu, aby demonstroval svou sílu, aby demonstroval ten zájem té většinové společnosti. V zájmu toho potom dochází k různým omezením třeba náboženské svobody a k tomu, že i to posiluje takový ten antináboženský sentiment a někdy se tím ještě podněcuje taková ta morální panika. Jo, řešíme jeden případ, ale vzniká tam ta morální panika, že všechny sekty bijou děti, všechny sekty zneužívají děti, všechny sekty vás oberou o vaše peníze, všechny sekty a tak dále. Jo? Podněcuje se tím i ta morální panika, nebo je to součástí toho soutěživého řešení, je i ta morální panika. No a pak to přizpůsobivé řešení, což je asi pravděpodobně nejideálnější, co se týče teda řešení toho konfliktu, respektive vyřešení, úspěšného řešení toho konfliktu, které vlastně nevyhrocuje tu situaci, netvoří tu morální paniku, jsou řešení takzvaná přizpůsobivá, kde jako na obou stranách se daří hledat nějaký kompromis. Jo, najít to řešení takové, aby bylo přijatelné pro obě strany. Já vám potom to budu demonstrovat v praxi, potom na tom konkrétním příkladu hnutí 12 kmenů, ale ještě se nabízí ta třetí cesta a to jsou ta ústupová řešení. Jo, na jedné straně máte teda ty soutěživý, že jo, kde je o to prostě přetlačit to nový náboženský hnutí, zašlapat ho, ideálně úplně rozpustit, jo, a tak dále. Na druhé straně ještě ten opačný extrém by bylo ústupové řešení, kdy vlastně se snažím to jako ignorovat, nepřikládám tomu důležitost, nebo se vlastně bojím třeba proti tomu hnutí zasáhnout ze strachu třeba, aby se ta situace nevyhrotila, neeskalovala. Zažil svět, zažil mnoho, řekněme řadu tragických událostí spojených s nějakým velkým tlakem vyvinutým na nová náboženská hnutí, která skončily hromadnou sebevraždou, jako v Jonestownu v roce 78, nebo konflikt FBI a úřady pro tabák a zbraně a Davidiany v roce 93. Takže jakoby opačnou reakcí na ta soutěživá řešení jsou ta ústupová, kdy bojíme se zasáhnout, nechceme, aby se nám ta situace vyhrotila, nechceme druhé Vejkou, nechceme druhý Jonestown, budeme radši opatrně našlapovat. Tak to je opačný extrém. A pak právě je ideální, řekněme, ta nějaká střední cesta je to hledání toho přizpůsobivého řešení, kdy stát umožní tomu náboženskému společenství nějakým způsobem naplnit tu jejich jakoby myšlenku, ale je to za cenu, že oba dva musí někde trošku jako ustoupit. A to jsem velmi v takových teoriích, které možná bude lepší si ukázat právě na té praxi toho hnutí 12 kmenů. Hnutí 12 kmenů, jak jsem říkala, v Česku působí asi 10 let, přičemž nejvíce se rozrostlo, řekněme, po roce 2013-14, kdy se k nám do Česka přestěhovala poměrně velká skupina, která dříve obývala dvě komunity v Německu. A přestěhovali se k nám proto, že v Německu měli právě velký konflikt se státními úřady, ke kterému se později dostanu. Nicméně toto společenství vzniklo v 70. letech, kdy Eugene Albert Spriggs vlastně konvertoval ke křesťanství v rámci takového toho ježíševského proudu hnutí hippies. Jo, hippies měli tak jako různé proudy, ale právě tam byla velmi silná i ta ježíševská spiritualita a se svou manželkou Maršou se přestěhoval do svého rodného města Chattanooga v Tennessee a tam vlastně založili takovou, nebo z toho svého domu vlastně vytvořili takovou jako první základnu pro lidi, kteří stejně jako oni pocházeli z dost podobného prostředí, měli tam takovou jako improvizovanou literární kavárnu, kde se ti lidé scházeli společně, četli, byla to taková kavárna, čajovna, jo, kde ti lidé nacházeli útočiště, byli to jako lidé takového písovského ražení, jo, někteří se tam protáčeli a tak dále, ale potom někteří časem tam začali zapouštět kořeny, začali tam zakotvovat a tak postupem času právě v té Vine Street, kde byl ten jejich dům, vznikla ta první komunita, která se začala říkat Vine Christian Community Church. Oni dlouhou dobu se stýkali s presbyteriány v té Chattanooze, ale definitivně se s nimi rozešli. To je takový zajímavý případ, protože vlastně ta církev zrušila nedělní bohoslužbu kvůli tomu, že se to krylo se Super Bowlem, že to je největší státní svátek, a takže ti presbyteriáni se dohodli, že se teda tu neděli nesejdou, protože stejně, že chtějí prostě vidět ten Super Bowl. A to tu Sprixovu komunitu vlastně rozhněvalo, že říkali, tak to je úplně přece, jo, v neděli má být bohoslužba, ať prostě kdyby čert na koze jel, že jo, a ne, jako, jo, takže vlastně shledali teda tohle prostředí jako nedostatečné v té víře a začali tedy se scházet doma, začali praktikovat svoje bohoslužby, začít tvořit svoje bohoslužby a jejich zázemím byla snaha se vrátit k, nevíte, se snažím tady, tak já se možná můžu stoupnout, když někam, já jako osoba, nevím, jestli to je důležité. Ještě tady trošku. A oni zkrátka se snažili vrátit, tak jak se s tím potkáváme velmi často, v nových náboženských hnutích křesťanského ražení, chtěli se vrátit k těm základům toho křesťanství, jo, k těm úplným kořenům, to znamená obnovit tu původní křesťanskou církev, jo, tak jak asi vypadaly ty první křesťanské církve v době Ježíšova působení a těsně po jeho smrti a těch prvních desetiletích či prvních století. To znamená, byly tam důležité ty židovské prvky, jejich životní styl obsahuje mnoho z těch židovských prvků, například slaví, neslaví v neděli, jako slaví běžní křesťané, ale slaví vlastně v pátek, v sobotu, jako šabat, to zná v pátek, zhruba kolem 6. hodiny se scházejí k šabatové večeři, k šabatové oslavě, tak to je jeden z těch židovských prvků. Můžete si všimnout na tom obrázku, vy co tam vidíte, i takového specifického oblečení, které není úplně nemoderní, ale nicméně dané ženy si zakrývají vlasy, šátky nosí takové líkové čelenky, vlastně i muži, i ženy oblíkají se do přírodních materiálů, většinou ty oděvy jsou také volné, splývavé, mají zase, jsou takové, nemají být nějak vysívavé nebo barevně výrazné a tak dále. Snaží se, to je vlastně ta jejich snaha směřuje teda k tomu vracení se k tomu nějakému biblickému ideálu té prvotní křesťanské církve. To znamená, z teologického hlediska je tam důležitý ten biblický fundamentalismus, to doslovné čtení Bible. Fundamentalismus, myslím tím doslovné čtení Bible a mileniální představy, které souvisí s knihou Zjevení, s novým příchodem Krista, s tím, co je popsáno teda ve Zjevení Janovi. A s tím fundamentalistickým čtením Bible i s tím milenialismem, s tím očekáváním druhého příchodu Krista, s tím je spojena i výchova těch dětí. Jo, ty děti mají být těch 144 tisíc neposkvrněných, kteří po Kristově příchodu se vlastně, nebo kteří vlastně budou po Kristově boku bojovat se Satanem, jo, až přijde vlastně ten podruhé a až jako nastane ten finální souboj s tím Satanem. Tak ty děti toho hnutí 12 kmenů, že jo, i těch 12 kmenů, že jo, vychází z té izraelské symboliky. A ty děti, vlastně cílem té výchovy je, aby ty děti teda dosáhly toho ideálu, aby mohly být těmi 144 tisíci neposvrněnými, tak jak to v té Bibli je. S tím souvisí i orientace na přírodní styl života, na přírodní medicínu, na, pokud to je jenom trochu možné, vyhýbání se lékařské péči jako takové, čistotě stravy, ekologické zemědělství, to je životní styl v takové jednoduchosti a prostotě, to vlastně všechno s tím souvisí. Ale klíčová je právě i z těch, jak jsem říkala, z těch teologických důvodů, nebo zejména z těch teologických důvodů je klíčová výchova těch dětí a kolem toho se také točí ty spory. Ta výchova těch 144 tisíc neposkvrněných je vlastně v jádru teologie toho hnutí. Proto na ty děti se klade opravdu velký důraz, velké nároky na tu jejich výchovu. Ty děti jsou vychovávané k naprosté poslušnosti, nemají k dispozici vlastně hračky nebo takový ten únik do nějakých světů, fantazií, knihy, pohádky, tohle to všechno, média, mobilní telefony, televize, rádio, to všechno je vlastně. S ničím z toho nepřicházejí do styku, nebo jiné děti jsou vyučovány v domácí škole a vlastně v minimálním styku s tím okolím. To, na co je naopak, nebo z těch kreativních věcí kladen důraz, je hudba. Všechny ty děti v tom hnutí se učí hrát na nějaké hudební nástroje, jsou vychovávané k tomu, aby zpívali, aby tančili. Oni mají takové speciální tance, všechny ty děti úplně od maličkatých tančí i velmi takové jako složité a rychlé tance, které já jsem nestihla ani okoukat kroky, ale ty děti to všechno tohle zvládají a jsou k tomu vedení úplně od malého věku. Vzdělávání jsou v domácí škole, nechodí do běžných škol a v rámci toho vzdělávání teda se klade důraz na tu výchovu ke kreacionismu. Teď nedávno jsem měla zrovna s zástupci 12 kmenů nějaký rozhovor, v kterém mi teda říkali, že není pravda, že by vůbec nehovořili o evoluční teorii, ale že, nebo že v tom vyučování o evoluční teorii mluví, že to jako existuje, že si to někteří lidé takhle myslí, ale důraz teda kladou na ten kreacionismus. Nezahrnují do toho vzdělávání víc, než je to povinné penzum třeba z výchovy k občanství, protože ty děti, alespoň ty, které vlastně tady v Česku musí chodit na přeskušování do základní školy, tak musí zvládnout i nějaké základní penzum té občanské nauky, ale zase neklade se na to důraz, aby byly skutečně vychovávány občanství. Je to o tom, že to musí být schopni odříkat jako nějaké penzum znalostí ve škole, ale není to o tom, aby to tak opravdu cítili, aby to tak opravdu prožívali, jako že jsou občané České republiky nebo nějaké republiky. No, zkrátka oni jsou občané toho božího národa, těch 12 knih. Není tam v tom vyučování kladen ani důraz na sexuální výchovu. K sexualitě, k manželství to hnutí přistupuje tak, že manželství je mezi mužem a ženou, tam samozřejmě sexuální styk je tak, jak je potřeba, nejenom teda pro děti, ale i pro manželskou pohodu, řekněme. Ale je to zkrátka něco, co opravdu patří až do manželství a do té doby dívky a chlapci jsou vlastně od sebe oddělováni, nebývají ve styku, ani si spolu moc nehrají při nejmenším od určitého věku. A to, čemu se ty děti a dorůstající mladí lidé věnují především, je práce po boku dospělých. Pracují na tom poli, podílejí se na životě té komunity, ať už je to teda práce na poli nebo distribuce těch výpěstků, protože oni mají své obchody v zahraničí, provozují restaurace, která se jmenují Yellow Deli. A takže distribuce těch výpěstků a jejich pěstování je hlavní náplní teda jejich dne, s výjimkou té domácí školy. A samozřejmě ještě péče o zvířata. Na té české farmě v Českých Žehrovicích mají krávy, tam mají ovce, tam mají kozy, tam mají, takže poměrně už slušná stáda, takže ještě péče teda o užitková domácí zvířata. A stejně tak, jak je to v oblasti vzdělávání z toho občanského a sexuální chovu, tak je to i z hlediska nějakých dějin a kultury. Zase v rámci nějakého povinného penza, které musí mít při zkoušení v základní škole, jsou v tomhle směru vzdělávání, ale zase ne tak, aby to tvořilo nějakou součást jejich identity. Je to vnímáno jako nějaké učivo, které musí zvládnout tu školu v nějakém minimálním omezeném množství. No jsou vlastně fotky, co promíháte, to jsou fotky z Česka nebo z Ameriky? Tohle to jsou ještě fotky z Ameriky. Tohle jsou některé, tohle jsou z Česka, myslím. Tohle je Česka. Tohle to jsou fotky z těch zahraničních komunit. Nejenom z Ameriky. V Evropě jsou dvě komunity, teda v Česku, jedna komunita ve Španělsku a pokud vím, tak ještě jedna komunita v Británii, myslím, že ve Skotsku. Takhle to jsou ještě ty jejich restaurace. V Česku zatím Yellow Deli nemáme, snad je v plánu a hledá se první hodný objekt někde, ale ještě se nevím, kde. Zhruba, jak jsem říkala, u nás jsou dvě komunity, zatím v Českých Žehrovicích u Nového Strašecí a ve Skladné u Chebu. Zhruba to hnutí dohromady, ne v Česku, a myslím celosvětově, má asi 2500 tedy příslušníků. A o těch izraelských kmenech už jsem vlastně mluvila, tak a teď k těm sporům, že jo, o co tam jde. Tak samozřejmě od začátku toho působení, jak jsem říkala, rozešli se ve zlém s tou původní křesťanskou komunitou a začali si žít jako svůj život, nebo začali jednak rozvíjet tu svou vlastní teologii, jednak sloužit své vlastní bohoslužby podle svých názorů a tak dále, což vyvolalo, že ten už samotný rozchod s původní křesťanskou komunitou vyvolal nějaký spor, to znamená, lidé zase naopak začali bojkotovat jejich restaurace. Setkáváme se tam v těch 70. letech s výrazy jako nádvoří pohanů, že je Yellow Deli nádvoří pohanů, že je to tedy sekta. V 70. letech, zejména v Americe, bylo velmi silné antikultovní hnutí a přístup, kterému se říká deprogramování, který spočíval v tom, že se unášeli členové různých nových náboženských hnutí a mělo být jako účelem je deprogramovat, to znamená jako změnit jim teda jako myšlení nějak násilně, je teda dekonvertovat z toho nového náboženského hnutí. No a protože se vlastně to antikultovní hnutí začalo obracet i proti tedy 12 kmenům, tak se toto hnutí přestěhovalo z té Chattanoogy do jiného města ve Vermontu, který se jmenoval Island Pond, tam vznikla nová komunita, nový dům v letech 78 a 79 a doufali v nový začátek, nicméně i tam je provázely dál ty spory s tou většinovou společností a zejména po vystoupení různých apostatů, kteří právě hovořili zejména o tom přístupu k dětem, o tom, že ty o fyzickém trestání a tak dále. Mluvila jsem o těch apostatických svědectví, která vypustila ty první spory o děti, kdy 11 dětí nebo 3 otcové postupem času dosáhli svěření 11 dětí do své vlastní péče na základě vlastně toho, že tedy matka chce zůstat v sektě a že tedy sekta není vhodné místo pro výchovu dětí a tak ty děti vlastně jenom na základě tady toho, ale na základě tohoto argumentu byly svěřeny těm otcům a pokud si dobře pamatuju, tak pak vyšlo dokonce najevo, a to mě možná pan docent potvrdí nebo nepotvrdí, jestli si to dobře pamatuju, že si pak vyšlo najevo, že jeden z těch otců dokonce ty děti nějak sexuálně sám zneužíval, že jo? Že tam převážil ten argument, že sekta není dobré výchovné prostředí a děti byly svěřeny otci, který je sexuálně zneužíval. Takže to jsou jedny z těch příkladů soutěživých řešení. To působení nebo ta situace v tom Island Pondu se nakonec vyhrotila 22. června 1984, kdy za asistence policie byla z té komunity odebráno vlastně 112 dětí. Přijeli tam policisté, tady ten obrázek, který vidíte, nevím, jak moc je to dobře čitelné, třeba na dálku, ale ten policista nese proutky. To jsou proutky, které se používají k trestání, k fyzickému trestání těch dětí. Je to zase, vychází to z biblických pokynů, které říkají, že otec, který svého syna netrestá, ho nemiluje. Ty děti jsou vychovávané takovou ritualizovanou formou trestání, kdy poté, co něco provedou, tak by se měli ke svému činu přijít přiznat, buď to svým rodičům nebo nějakému jinému vychovateli, například učitelce, pokud je to v době, kdy je v domácí škole, nebo někomu jinému, komu je to dítě zrovna svěřeno do péče, s kým třeba někde pracuje nebo tak dále, tak by se mělo přijít tomu té zrovna osobě dospělé přiznat, následně je odvedeno do místnosti, která je k tomu vyhrazena, většinou bývá někde ve sklepě a tam je tomu dítěti tedy dán nějaký trest, nějaký výprask, různý počet ran těmi proutky, které se udržují, aby byly stále pružné, buď to přes ruce nebo přes zadek. Načež následuje vlastně odpuštění dítěti, toho jeho prohřešku a smíření mezi tím vykonavatelem trestu a tím dítětem, které ještě by bylo mělo vlastně obsahovat i to, že dítě tomu svému vychovateli, tomu, kdo mu ten trest udělí, vlastně za ten trest poděkuje, za to, že mu tím prokazuje tedy tu péči a tu lásku. Je to takováhle ritualizovaná forma trestu. No a ti apostaté samozřejmě o tomhle tom velmi často hovoří, toto velmi často používají jako argument proti těm 12 kmenům. No a na základě těchto svědectví, teda, jak říkám, v roce 1984 bylo z této komunity odvezeno celkem 112 dětí, ale velmi záhy, vlastně tato kauza se vyřešila velmi záhy, protože soudce Mahady, který tento spor měl rozsoudit, vlastně řekl, že takovéhle jako šmahem odebrání těch dětí vlastně je stejně špatné jako to týrání, že je to takový herodovský přístup, který vlastně konec konců to vyjádření máte na tabuli za mnou. Jo, a vlastně přikázal, aby se ty děti k těm rodičům vrátily a aby se ty případy nějakým způsobem, nebo že vlastně pro to odebrání dětí by měly být lepší argumenty, lépe vyfutrované vlastně ty případy a že by měly se řešit individuálně, nikoli takhle vlastně odebrat všechny děti, které v té komunitě byly. Nutno podotknout, že rozhodnutí toho soudce pro 12 kmenů je do dneška poměrně silnou posilou, nějak to vnímal jako své vítězství, jako řekněme potvrzení nějaké ochrany a takové jako podpory, řekněme. Paradoxně vlastně to způsobilo to, že to hnutí se bylo trochu více ochotné otevřít té veřejnosti, trochu víc třeba o těchto tématech hovořit, trochu víc se zpřístupnit, trochu víc se otevřít. Podobné přizpůsobivé řešení se podařilo nalézt i v jedné z těch německých komunit předtím, než došlo k těm dalším událostem, tak mezi lety 2002 a 2006 probíhal v té komunitě v Klosterzimmern takový souboj o domácí školu. Jak jsem říkala, ty děti jsou, já se omlouvám, nemám hodinky, 10 minut, super, tak dále. Probíhal, jak jsem říkala, děti nenavštěvují veřejné školy, jenomže v Německu, na rozdíl třeba od současného Česka, není domácí vzdělávání možné. No, v Česku je homeschooling jako jedna z alternativ plnění školní docházky, v Německu nikoli. V Německu je základní školní docházka povinná. A pak vlastně se snažili ty úřady zase tlačit na 12 kmenů vlastně tou soutěživou formou, kdy vlastně ten spor o to, že ty děti mají teda docházet do veřejné školy, vyvrcholil tím, že asi 20 dětí z té komunity v Klosterzimmern bylo za asistence policie odvezeno nějakým autobusem do té školy. Nicméně to nakonec ale dopadlo, to bylo teda silové řešení, ale dopadlo to tak, že někteří rodiče, teda se za tím autobusem vydali, rozhodli se vyjednávat s ředitelem té školy a vlastně celou dobu ty děti zůstaly v tom autobuse. Rodiče se nějak dokázali dohodnout s ředitelem té základní školy a ty děti vlastně z toho autobusu ani nemuseli vystoupit a zase se do té komunity zpátky vrátili. Nicméně tím celá ta situace jako neskončila, řešilo se to, jestli teda mají ty děti chodit do veřejné školy nebo do domácí, ty rodiče se tomu snažili samozřejmě bránit, tlaky, úřady se snažili na to naopak tlačit, aby se to prosadilo. V roce 2004 byl dokonce vydán příkaz k zadržení 18 rodičů, ale nicméně ani to vlastně nedopadlo nijak hrozně. Bylo zadrženo asi 7 z těch 18 lidí, 7 otců, kteří tak asi týden až dva, někteří až dva týdny, tedy byli někde ve vazbě, ale po dvou týdnech nejpozději byli propuštěni. A dál pokračovala vyjednávání, až v roce 2006 se teda podařilo najít nějaké kompromisní přizpůsobivé řešení a v tom Klosterzimmern vlastně vznikla taková jako domácí škola, tak nějak kompromisně povolená pro tyto děti a pro tento případ. Takže to bylo jedno z těch úspěšných přizpůsobivých řešení, které se podařilo i v tak řekněme odentlých států, jako je Německo. Jenomže to byl ten první, řekněme, takový spor, jenomže potom postupem času od roku 2010 opustilo to hnutí poměrně jakoby tři takový intenzivní apostaté, kteří se spojili, ti apostaté mají velmi často tendenci se nějak spojovat dohromady a hovořili o těch svých zkušenostech, používali právě ty formulace jako zničené dětství, nebo že to, co vlastně 12 minut sobě říká, že je to taková fasáda, že ve skutečnosti je to hodně prohnilé a tak dále. A na tyto svědectví velmi často, jak jsem říkala, slyší hodně ta média, která potom tlačí na úřady. Jednak Alex Wolfsbrugger napsal společně s tím játarem, kterého vidíte tady na té obrázce, knihu Der Satan schläft nie, Satan nikdy nespí, kde teda popsal játar svoje zkušenosti a svůj život v 12 kmenech. A jednak novinář Wolfram Kunig pod takovou záminkou se vlastně začal setkávat s tou komunitou 12 kmenů a podařilo se mu umístit skryté kamery do té trestní místnosti. Následně vytvořil nějakou reportáž, kterou se chystal odvysílat v celostátní televizi, ale před tím odvysíláním ještě uvědomil německé úřady, aby teda měli vlastně jako šanci co nejrychleji zasáhnout ještě před tím, než to teda uvidí celé Německo. Německé úřady zareagovaly velice rychle. A 5. září 2013 proběhla v takových jako ranních hodinách razie v obou dvou těch komunitách, kde bylo odebráno tedy z těch komunit celkem 40 dětí, ale nejenom těch, která v místních, ale taky některých, které tam byly jenom na návštěvě. Ty děti odtamtud byly odvezeny, byly umístěny do různých ústavů náhradních péče, klokánku a tak dále, později do pěstounských rodin. Trvalo to velmi dlouho, než se alespoň část těch dětí mohla vrátit ke svým rodičům. Velmi dlouho trvalo, než se ti rodiče domohli jenom třeba umožnění styku s těmi svými dětmi. Ta situace byla velmi, velmi složitá a vlastně dodnes některé z těch dětí se k těm svým původním rodičům nevrátily. Byť vlastně jediný, aspoň pokud vím, tak jediný trest vlastně za tedy bití těch dětí dostala učitelka Drora, která dostala 2 roky tedy za fyzické bití dětí, které v Německu, jak jsem tady ukazovala, je nezákonné a zároveň se v tom německém zákoníku objevuje právě i to předem zabránění té úmě. Úmě dětí, jo, právo na nenásilnou výchovu a i na ochranu před něčím takovým. Nedávno, jsou to 2 roky zpátky, kdy vlastně jedno z těch dětí, které stále ještě jsou v těch pěstounských rodinách, tu svou pěstounskou rodinu opustilo a bylo po ní vyhlášeno pátrání. To pátrání běží dodnes. Dívka je někde pravděpodobně se svými rodiči z komunity 12 kmenů. A jsou to rodiče, kteří se také přestěhovali do těch českých komunit, ale jsou někde prostě s těmi českými rodiči. Rodiči nějak komunikují s těmi úřady, ale skrývají se, dokud se nějak ta situace teda nevyřeší. To, že možná to pro ně dopadne dobře, hovoří to, že těch útěků z těch pěstounských rodin zpátky k rodičům z 12 kmenů bylo i více a v některých případech soud vlastně to uznal jako projevení vůle toho dítěte a vlastně už ho u té biologické rodiny původní nechal. V tomto případě zatím pořád to pátrání běží a aspoň pokud teda vím a pokud ty informace, které mám a jsou asi 14 dní staré, tak pokud jsou ještě stále aktuální, tak je ta situace takováhle, že se vlastně čeká a doufá v to, že i v případě tady téhleté dívky, která už jako má ten věk, kdy německý zákon k jejich přání přihlíží, tak možná jí bude umožněno zůstat s těmi rodiči, ale už to, se to táhne vlastně 2 roky. A to je vše z toho kapitálu. Děkuji za přednášku. A vyvolává diskuzi. Vlastní otázku, ještě si myslím, že se... Vy jste řekla, že budete to vidět o těch českých komunitách. Nějak podrobně. To nesmíte vlastně. O té české komunitě, no... Jste řekla na začátku větu, že na konci povíte o té komunitě, která je 10 let. Já jsem to myslela tak, že budu mluvit o tom, co se týká i té české komunity, ale ona, ta česká komunita, je tvořena z velké části těmi lidmi, kteří přišli právě z těch německých komunit po tom roce 2013. Postupně se obě dvě ty komunity německé uzavřely a velká část těch lidí přišla k nám. Zdaleka ne všichni, tedy někteří odešli do té Španělska nebo do dalších komunit po světě, ale velká část z nich se přišla. No ale ta otázka je teď, jste mi nakupla. Tak jsou tam nějací Češi, jako rodilí Češi v té komunitě? A jaké procento přibližně Němci Češi? Ale velmi málo. A potom ještě jedna věc, v těch Spojených státech se ty nové náboženské společnosti povolují nějakým složitým způsobem, jak u nás? Nebo ne, tam musíte povolit. Tam jo, založím tu církev a prostě pozývám lidi na setkání, nemusím nic řešit úřady. A tak ani u nás nemusíte řešit nic úřady. Jo, náboženská společnost... Náboženská společnost může normálně fungovat, velké množství náboženských společností funguje jako zapsané spolky, jako různé formy neziskových organizací, až teprve, když chtějí, protože ani z toho takzvaného prvního stupně registrace pro ně neplynou žádné výhody, kromě jedné, a že je to vlastně takové jako zdůvěryhodnění, že jsou tady nějak prověření, a v kontaktu s tím státem, tak je jediná výhoda, která pro ně z toho plyne, a na to potřebují získat mít 300 členů nejméně a nějaké další dokumenty, ale až v tom druhém stupni registrace to jim umožňuje potom uzavírat manželství, sloužit duchovenskou službu v nemocnicích a tak dále a tak dále. Ale to můžou nejdřív po 10 letech a zhruba jako z 10 000 členy. A to jsem myslel, to mluví to u nás. Ano, to mluvím teďka u nás, ale to neznamená, že nemůže náboženská společnost u nás působit, aniž by toto měla, a v Americe je to stejné. Jo, akorát, že v Americe je velká výhoda být registrovanou náboženskou společností, protože z toho plynou daňové výhody, u nás nikoli. No ale jsem to tak myslel, přece vy chcete jako sama ta společnost, aby mohla sloužit jim vše, aby mohla dělat ty rituály. Jinak to nemá smysl, protože to je právě to společenství může vykonávat náboženské obřady, jak chce, že ona to nepotřebuje registraci. No to mi je jasné, ale abyste to registraci jako... potřebuje jenom proto, aby stát uznával tam uzavřená manželství, aby stát jim umožnil duchovenskou službu v armádě, v nemocnici, ve vězení a tak dále, tak k tomu je potřeba registrace, ale jinak provádění obřadu jakýchkoliv, žádnou registraci, žádný státní štempel nepotřebuje. Já jsem se jenom chtěl zeptat, českých úřadů v této komunitě? Tak z hlediska českých úřadů ta komunita vlastně se ničeho nedopouští. Oni děti mají na homeschoolingu, to znamená, tam s tím vlastně problém není. A co se týče těch fyzických trestů, tak tam je otázka, že u nás fyzické tresty zatím nejsou. Ta legislativa je v nějaké přípravě, ale ještě není uzákoněná, není přijatá. Takže fyzické tresty v Česku problém nejsou, problém je týrání, že? A teď jako je velká jako na diskuzi, kde končí fyzický trest a začíná týrání dítěte, že? A tak dále. Tak ještě zanedbávání péče. Ano, zanedbávání péče, ale to je prostě týrání, zanedbávání péče a tak. A to jsou věci, které potom řeší OSPOD. 12 kmenů je v kontaktu s OSPODem, 12 kmenů pokud vím, tak čas od času s OSPODem něco řeší. Děti mají tedy přihlášené k alternativnímu plnění školní docházky, to znamená, děti se vzdělávají v domácí škole, ale dochází za nimi, pokud vím, tak za nimi dochází učitelka, která ty děti čas od času nějak přeskouší. Je to otázka samozřejmě jak, jo? To je trochu problém s tím, jak se u nás vlastně kontroluje to vzdělávání, protože jsou školy, jo, tam, kde vlastně to funguje tak, že vy přihlásíte dítě do nějaké školy, že vlastně máte zájem o alternativní plnění školní docházky, no a o tom, zda to bude umožněno nebo nebude umožněno, rozhoduje ředitel té školy. Jo, a ředitelé školy toto velmi rádi umožňují, protože oni tím vlastně jakoby doplní ty povinné stavy ve třídách, když máte prostě třídu a potřebujete to, tak prostě tam máte 4-5 domškoláků, to znamená oficiálně máte ve třídě 32 dětí, ale reálně jenom 27, což je vlastně v mnoha základních školách velká výhra. Jo, protože jinak byste jich tam museli mít prostě 30-31 fyzicky denně příspěvků. Jo, a vzdělávat 31 dětí, které tam budou každý den. Takže spousta škol velice ráda vítá tady tyhle ty domškoláky, akorát, že trochu problém je, že potom to zkoušení, vytváření těch materiálů pro ně, to přeskušování a tak dále, je většinou dost jako nad možností těch učitelek, který toho mají už tak jakoby dost. Takže to, jak moc poctivě, která učitelka třeba k tomu přistoupí, jak moc ty děti zkouší, jak moc se kontroluje, to je velmi individuální a záleží, ke který učitelce do jaký třídy to dítě spadá, jestli trvají na tom přeskušování ve škole. Jsou školy, které velmi rády jako tady tomu vyhoví a jsou tomu velmi nakloněni, to znamená, kde ty učitelé jezdí dokonce za těma dětma do těch komunit. S tím mám zkušenosti třeba z hnutí Hare Krishna, kde vlastně všechny ty děti z toho hnutí jsou přihlášeni do základní školy v Sázavě, kde je nějaká paní učitelka, která je jim velmi příznivě nakloněná a ta za nima jezdí do komunit. A taky jsem s ní byla nějak jako ve styku a vím, že je jako tomu hnutí velmi nakloněná. Tak zase je otázka, jo? Jak moc přísná nebo nepřísná na ní je a tak dále. A víte, že jsou na normálních nebo na nějakých alternativních školách? Jsem mají třeba nějakou právě spřátelnou alternativní, protože když jste říkala třeba, že musí splnit jako určité znalosti, tak ti na alternativních tam byste mohli docela jako vyhnout, předložit jako nějaké projekty, jak by to nastalo? No ano, tam jakoby trošku taky jako jedna z věcí, která podle přehledňuje, je dneska funkční ten takzvaný rámcový vzdělávací program, kde máte vlastně nějaké jako okruhy znalostí, které ty děti, ale nikde nemáte specifikováno, jak moc do hloubky, jakým způsobem vlastně se to ty děti mají naučit, co vlastně, jo, máte tam takzvané klíčové dovednosti, to znamená, co ty děti jako, a ty klíčové dovednosti jsou formulované jako dítě umí zhodnotit důležitost demokracie pro fungování státu. Jo, ale co to vlastně konkrétně znamená, jak přesně to máte na jako zhodnotit, co má být popsané do listopu, to už jako nemáte. Jo, to už jako si každý učitel, nejenom každá škola, každý učitel si to naplňuje individuálně tak, jak on chce. A tam už vlastně ten rozdíl mezi běžnou základní, jestli je zřizovatelem té školy stát, anebo je to nějaká alternativní škola jako vedená nějakou rodičovskou komunitou, v tom vůbec není rozdíl. Tam prostě každý učitel kus od kusu si ten rámcový vzdělávací program a ty klíčové kompetence nastavuje tak, jak on, jako on uzná za hodný, tak jak prostě to není. A tady to víte, jestli podobně, které školy to ví, jsou přihlášení? Od těch 12 kmenů, pokud vím, tak jde na Zbraslav, ale jistá si tím úplně nejsem, a nevím, jestli všichni. Ale u jedných těch rodičů, s kterými jsem o tom mluvila, tak říkali, že tam mají výbornou zkušenost a spolupráci s tou paní, ale těch škol je tam hodně a ještě nevím ani co, nejsem si jistá. Já jsem ještě před vyhodnováním, že jako hodně takový jako kontroverzní slovo do pranice, že vzhledem k těm rizikovým faktorům, který tam teda nějaký objektivně jsou, a i tomu, že si naznačovala, že oni i ty výchovní části toho vzdělávání udělají tak trochu na oko, tak se domnívám, že prostě není vhodný vůbec povolovat domácí vyučování. Protože to bych považoval za jakoby zabránění socializaci toho dítěte, a tudíž bych třeba jako ospoďák doporučoval řediteli neumožnit tuto výjimku, protože to je výjimka. Ale ředitel to s nikým nekonzultuje, tam ospod vůbec nehraje žádnou roli, prostě ředitel dostane na stůl papír, kde rodič prostě žádá pro dítě alternativní plnění školní docházky. Ani nikde není v tom školském zákoně, nikde není specifikovaný vlastně za jakých podmínek to má ředitel umožnit nebo nemá. Jsou tam nějaké jako situace, doporučené situace hodné zřetele, tak tam je něco vyjmenovaného, reprezentace, sport, umělecká činnost, tohle. Ale to je jenom jako doporučení, kdyby se to jako mělo. ale jako praxe, reálně praxe je taková, že ředitel dostane žádost o alternativní plnění docházky, zareaguje se, dá tam štempel a konec. Jo, vůbec nic nezkoumá, protože pro ty ředitele je to nejvýhodnější. On má pořád má příspěvek od státu na, to, na toho žáka a zároveň ale se tím vlastně dostává do situace, kdy vlastně těmi domškoláky vlastně zabrání přeplněnosti těch tříd, takže pro toho ředitele je to úplně the best. Ale myslím na zdravý vývoj osobnosti ale to ten ředitel jakoby neřeší, on v tom ani není soudce, ani nemůže, ani vlastně vůbec neví. Podle mě by se musel vytvořit tlak na zřizovatele školy, který má zase odpovědnost vůči tomu, jak to by našli jinou školu, že? Ale ředitel to neví, on dostane žádost, tam je jméno dítěte, žádáme prostě z důvodu častého stěhování rodiny kvůli zaměstnání otce například. A hotovo, prostě ten ředitel to má v těch doporučených důvodech a to není ani jako, to jenom doporučený důvody. Ředitel řekne, jo, super, ano, rodina se často stěhuje, dá tam jazyko a konec. No. Prostě OSPOD do toho nezasahuje, ředitel nemá vlastně jakoby, jak si něco takového ověřovat. Jo, vůbec to takhle jakoby... Myslím, že není úplně správný pohled, jo, prostě ředitel má povinnost zjišťovat podmínky, v kterých žije to dítě. A má povinnost oznamovat v případě, že se objevují rizika. Já vím, že učitelé a vůbec které další pracovníci to můžou sledovat jenom v přímém kontaktu s tím, které tam reálně je. Ještě to nedochází na třídy, a jediná věc, která se opravdu sledí, je předškolní vzdělávání. Ten první rok před nástupem do základní školy, tak to je jediný kritický rok, který se opravdu sleduje v životě toho dítěte nebo vzdělávací rámy. Tak tam je možné, že když se zjistí, že dítě není žádném zařízení, do kterého by pravidelně docházelo, tak rodiče dostanou dopis a je tam napsáno, aby se vyjádřili na určitý kandidát, aby se vyjádřili, proč to dítě nenavštěvuje žádné předškolní zařízení. To rodiče rozumně vysvětlí, třeba dítě je často nemocné, má nějakou nemoc, může být kolektivu, může být spekulovat, je to respektováno, v opačném případě je to vám esko. Já mám dvě otázky trošku jako z toho širšího pohledu. Tak ta sekta u nás a případně ten glas v Spojených státech měla tendenci expandovat, to znamená, chodili na osobní kontakty s lidmi, ti lidé jako chtěli získat další duše a u nás dneska dělají to, a samozřejmě na internetu určitě, dělají to, tak první otázka, druhá otázka, nutí ty 18-leté, aby se ženili a dávali mezi sebou, nebo ne? No, tak samozřejmě žádoucí, aby pokud možno ten partner taky byl vychovaný hnutí 12 kmenů. Není to úplně nutná podmínka, ale je to velmi často, zejména tam, kde ta komunita je dost velká, aby tam třeba ty partneři byli. A ta komunita celkově do společenství celkově rozhoduje takovým tím komunitním způsobem, jsou tam různé rady, většinou rady složené teda ze zástupců těch jednotlivých rodin v rámci té jedné komunity, kde se teda rozhoduje společně o projektech, o financích, ale třeba právě také o sňatcích, jestli ti dva by měli být spolu, neměli být spolu a tak dále. Ale zasnoubit se můžou svobodně. Jo, jako ale jako... Ale tam nějaký tlak, tam takzvaně. Tak není to tak, že by jako řekli, ty si jdeme tady toho a... Ale je tam nějaký tlak takový, tak, který není tam. Tak to není. Jo, to je ale samozřejmě jsou vychovávání k tomu, aby si zvolili vhodného a samozřejmě věřícího partnera se z té nebo z nějaké jiné komunity, to je úplně jedno. Můžu sám zvolit katolika, já to jsem zeptal přece, tak vím, někdo se zamiluje, tak půjdu oženit. Tak je tam tak tvrdě, že ne, že oni fakt tlačí toho člověka, aby jako jiný denominace si vybral člověka. No, tak tam, že by o to jako vlastně se vystříhat ty okolní společnosti, že těch 12 kmenů. Já tomu rozumím, ale oni furt žijou někde u nás, nejsou úplně odříznutí od světa, jako na ostrově. Jo, pardon, tak je to také složité, že 10 let máme málo informací, tomu rozumím, ale... Oni žijou v té komunitě, oni mají prostě, žijou v těch předských Žehrovicích, nevím, jestli jste tam viděli, to je vesnice. Má to nějakou souvislost, nebo jeden, co tam bylo? Ne, to je nad těmi pozemky v lese, tam našli tu krásnou hlavu Gelta, ale ne. Pardon, tak jsem mluvil, já jsem přijel, že jak Hare Krishna, že žijou někde spolu. Já myslím, že jsou pak rodí někde prostě a scházejí se jenom na těch vyšších. Ne, jsou v těch komunitách, ty komunity se mezi sebou navštěvují a tak dále, ale vlastně... A ještě tam byla ta mise, jak to chce zavřít. Jako hlavním misijním prostředkem jsou zejména ty restaurace, ty ekologické obchůdky, ten ekologický způsob života, trhy, různé farmářské trhy a tak dále. Ještě pan docent? Já mám neodbytnou potřebu vás upozornit na ten nádherný obrázky. Ten obrázek je právě z komunity všických Žehrovicích. No. Nahoře vidíte 9 ovoce ducha podle listu Gálským, nový zákon. Tam je uprostřed ta tabule, kterou se odpočítává 40 dnů do letnic. A to je 50. 50. Jo, ale bez neděl. Ty neděle se to nezapočítávají. A Jitko, co to je tam vpravo? Mohl bys to přečíst nějaký biblický? Remember your first love. Pamatuj na svou první lásku, to je nějaký zjevení. Or else I will remove your lampstand. Jo, anebo pohnu tvým svícnem. To je kniha zjevení, první nebo druhá kapitola, ne? No si jo, já to hrozně špatně přečtu na tom monitoru. Tak jenom takhle to vypadá, to je shromažďovací místnost a je to vybavení těmi hudebními nástroji. Je to všechny Žehrovice. Kde jste se s nima zatancovali, jo? No já ne, ale studenti si dali. Tak poslední dotaz. Když oni jdou prodávat ty svoje přebytky, tak by měli mít nějakou živnost nebo něco podobného, ne? Ano. A to si vyřizují taky? Jo, tak vyřizují, no. Tak samozřejmě v té komunitě je řada konvertitů, že jo, kteří nevyrostli v té komunitě, kteří přišli z toho venkovního světa, mají ty zkušenosti, znalosti, vědí, jak tyhle věci, co se jako mají, a oni musí, že jo, tím, že jako aspoň v nějakém styku ta komunita se musí uživit, tak musí tyhle ty věci trochu znát, že jo, nelze žít úplně bez kontaktu s tou vnější společností, ale jde o to se pokud možno teda vystříhat těm negativním vlivům, že jo, nedostávat se do toho mediálního světa. Tak děkuji za diskuzi.